राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 24 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा उत्तमा सहजावस्था। सहजावस्था की महिमा है, वो सहजावस्था उत्तम सबसे श्रेष्ठ है। मध्यमा ध्यान धारणा और मध्यम दर्जे की पिछले दर्जे की तब ध्यान है, धारणा समाधि ये है। और शास्त्र चिंता वो कनिष्ठा तीसरे नंबर में है और तीर्थ यात्रा धमा धमा अधम साधु नीचे से नीचे तीर्थ यात्रा। तो उच्चमा अवस्था जो है सहजावस्था, उस सहजावस्था का तात्पर्य क्या है? वो सहज है। आज एक विचित्र दशा हो गई, स्वाभाविकता संसार में दिखती है और परमात्मा की तरफ अस्वाभाविकता दिखती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के संबंध वो तो सहज स्वाभाविक है। और स्वाभाविक को कहते हैं सहज अवस्था, स्वतः स्वतः है वो। जैसे जिस किसी का पेट बेटा है, माँ बाप का पुत्र है, वो दूसरे के गोद चला गया तो वह इतनी दृढ़ता हो गई कि उसको भूल गया। उसका पुत्र तो स्वाभाविक है, अब बना हुआ स्वाभाविक है, उसको स्वाभाविक मान लिया। ऐसे संसार में जो स्थिति हमारी है ये अस्वाभाविक है। स्वाभाविक स्थिति तो परमात्मा में है, स्वाभाविक स्वतः। उसकी पहचान क्या है कि आप कहते हो मैं हूं, ये हूं है, ये है ही तो है स्वाभाविक है। जो सत्ता है परमात्मा की वो स्वाभाविक है। वो मैं होने से हूं हो जाता है, नहीं तो तू होने से है, तू है, यह है, वह है ही है, मैं होने से हूं हो जाता है। तो ये मैं के साथ हूं है, ये तो बहुत अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो है, जिसमें कोई परिश्रम नहीं, कुछ बनावटी नहीं, कुछ करना नहीं, ऐसी स्वभाव उसमें जो अपनी स्थिति वो सहजावस्था है। सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, अरिया जीवन शिव का एक नाम विश्राम, सहज धर्मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। ये सहजावस्था स्वतः स्वाभाविक स्वतः है। जो कहते हैं जैसे बीड़ी सिगरेट पीते पीते आदत बन जाती है और छूटते नहीं, परंतु बीड़ी से ली के व्यसन के बिना आपकी सहज अवस्था है, स्वाभाविकता है। बीड़ी बनाई हुई है, बीड़ी का व्यसन बनाया हुआ है। बीड़ी के बिना जो आपका स्वरूप है वो सहज है, स्वाभाविक। ऐसे संसार में जन्मना मरना ये बनावटी है, क्योंकि बनावटी ठहरती नहीं, असली चीज मिटती नहीं। तो संसार का जन्म मन ये टिकता नहीं है और सहजावस्था मिटती नहीं है। वो सहजावस्था स्वतः है, स्वाभाविक। उसकी भूल हुई है, उसका अभाव नहीं हुआ है, उससे वियोग नहीं हुआ है, उसका नित्य योग है। इस वजह से गीता ने जो योग कहा है उस योग का अर्थ है नित्य योग, नित्य निरंतर परमात्मा का आपका अटूट संबंध, अखंड संबंध, नित्य संबंध। तो नित्य संबंध है वो सहज अवस्था है। अपने समझ लिया कि उसको बनाएंगे करेंगे तब होगा, बनाएंगे वो बनने वाली नहीं, बनी हुई तो मिट जाएगी। उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, बनावटी चीज मिटने वाली होती है, की जाती है वो नहीं में परिणत हो जाती है, पर सहजावस्था कैसे निवृत्त होगी? वो सहजावस्था तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। तो आपकी हमारी जो परमात्म तत्व में स्थिति है वो हमारी सहज है, स्वतः है, स्वाभाविक। क्यों सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में परमात्मा परिपूर्ण है। तो परमात्मा वो सहज है, स्वतः परिपूर्ण है। अरे मैं वायुष हो, उसी का अंश हुआ, तो वो ही स्वतः स्वाभाविक अपनी सहज अवस्था में है। तो सतगुरान जगाया, कहते जगा दिया, जगाने से जागृत वस्तु हुई, वो तो स्वतः है। नींद थी वो अस्वाभाविक थी, तो संसार को सच्चा मान कर लिया, ये अस्वाभाविक है, और परमात्मा का स्वरूप स्वाभाविक है, ये कृत्रिम है। अब बात ऐसी होगी, अस्वाभाविक तो स्वाभाविक हो गया, अस्वाभाविक अस्वाभाविक हो गया, ये दशा हुई है हमारी। ये अस्वाभाविक संसार का संबंध अस्वाभाविक है, माता पिता का संबंध है, स्त्री पुत्र का संबंध है, भाई भौजाई भतीजे का संबंध है, ये संबंध तो बनावटी है ना, बात ये थोड़े दिनों का है, थोड़े दिनों से ही है। ये प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी इसको स्वाभाविक मानते हैं, तो है स्वतः है, स्वतः में मनुष्य हो, स्वतः माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी हमारे स्वाभाविक है। विचार में स्वाभाविक कहाँ है, उत्पन्न हुए हुए और मिट जाएंगे, स्वभाव कैसा है, स्वभाव जम लेगी नहीं, संबंध हमारा स्वाभाविक है, स्वतः है, स्वाभाविक, वो कृत्रिम नहीं है। इस वास्ते प्राय साधन है वो करने ही करने पर जोर है, करने ही करने पर, करने पर जोर देने से तो अस्वाभाविकता रहेगी ही, क्यों क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तु का आरंभ संयोग और वियोग होता है, अवस्था का संयोग और वियोग होता है, स्थिति का वियोग और संयोग होता है, तो वो स्वाभाविक नहीं है वो। और जो चीज है वो स्वाभाविक है, परमात्मा के साथ संबंध जीव का स्वतः है, स्वाभाविक। अस्वाभाविक तो छोड़ दो, तो स्वाभाविकता आप सब प्राप्त हो जाएगी, क्यों वो तो प्राप्त कभी अप्राप्त होते ही नहीं हो। नित्य प्राप्ति को तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, सार बात है, सार खास। शरीर का, कुटुंब का, ये तो संबंध नित्य निरंतर आपका संबंध टूट रहा है, वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर, एक क्षण भी संबंध नहीं रहता इनका, तो संबंध है कैसा, वो तो है नहीं। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि बालकपन में आप थे वो आज हो, परंतु बालकपन की अवस्था है, वो परिस्थिति है, वो साथी है, वो सामग्री है, वो देश है, वो काल है, क्या है, वो है ही नहीं। ना वो देश है, ना वो समय है, ना सामग्री है, ना साथी है, कोई आपके साथ नहीं है, अरे आप हो, जो बार बोले आप हो, सीधी बात है। ऐसे संसार है जो बतना है, ऐसे संसार परमात्मा है वो स्वतः है, परमात्मा के साथ की संबंध आपका स्वतः है, और शरीर का संसार का संबंध ये परत है, स्वतः नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो स्वतः आपका है स्वाभाविक, वो आपका है, आप उसके हो, परमात्मा का आपका संबंध है। जो संसार है, शरीर है, ये है, तो है संसार का नाम नहीं है, है शरीर का नाम नहीं है, है परमात्मा का नाम है। वो है अपना परमात्मा का है, जो का जो है, ये नहीं में जो है बुद्धि हो गई है, ये है बुद्धि ही पतन करने वाली है, यही उलझन है, यही बंधन है। तो यंग लोधवाचा पर वैसे लाभ बढ़ता कोई नहीं, और इसमें स्थित उसे विचलित होता नहीं, यह ज्ञातवान पर जिसको जाने पर मोह होता नहीं, उन्हें कैसे, वो तो स्वाभाविक है, बनावटी हो तो मिट जाएगी, उद्योग से की हुई चीज संस्था रही कैसे। तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध स्वतः है, थोड़ा विचार करो, उसे वियोग हो सकता नहीं। हम तो भगवान से कहें कि भगवान हमारे साथ संबंध तोड़ दे, भगवान की ताकत है मार की बात, भगवान भी तोड़ नहीं सकते, टूटता ही नहीं, तोड़ सकते कैसे, टूटने वाला है ही नहीं, वो अंड संबंध है, वो तो स्वतः है। केवल उससे विस्मृति हुई है, उससे विमुखता हुई है, उसकी भूल हुई है, उधर ख्याल नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है, वो तो है एक सतह सिद्ध अवस्था है, वो स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक में तो अस्वाभाविक हो गया, वो करेंगे इतना जानेंगे समझेंगे तब उसकी प्राप्ति होगी। और संसार तो प्राप्त है हमारा, तो ये तो खाते हैं पीते हैं लेते हैं, ये तो है हमारा है जो, ये है नहीं भाई, होता तो टिकता ना। आप अपना शरीर का उपचार करो, खाइए करो से रहता है शरीर, इतना तेजी से बदलता है जो आप जान नहीं सकते। ये अंगुली आप दो बार नहीं देख सकते, आप देखते ही वो बदल गए, बदलती यदि ठहरती ही नहीं। निरंतर संसार संग प्रकार सम्यक प्रकार सरती गचती संसार है, निरंतर बदलता संसार है, गचती जगत। हमें संस्कृत भाषा और उस तत्व को बता रही है जगत है गचती। तो परमात्मा है ये जो वृत्तियों को रोकना है, श्रवण मनन करना है, ध्यान धारणा लगाना है, ये चीज तो कृत्रिम है और आपके स्वरूप सहज है। इस वास्ते जिसके ज्ञान होने पर फिर ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से है। वो कोई कितना ही पापी हो वो तो स्वाभाविक परमात्मा तत्व तो है। अब एक विश्वास हो जाए तो आपको निहाल हो जाओ आप, और इसमें विचार हो तो शंका कर लेना, इसमें संदेह हो तो विचार कर देना क्या कि आपका जो स्वरूप है परमात्मा जो व्यापक परिपूर्ण है उसके साथ जो आपका खुद का संबंध है वो अखंड संबंध है, अकाट्य संबंध है, बिल्कुल सतह सहज है, वो मिटेगा नहीं, मिटता नहीं, मिट सकता ही नहीं, वो स्वाभाविक है। और शरीरों के संसार के साथ संबंध है ये मिटता ही है, टिकता ही नहीं, कभी नहीं टिकता, क्षण भी नहीं टिकता, निरंतर मिटता है। अब इस साथ साथ बात को मान ले कि हमारे संबंध में तो परमात्मा में है, वृत्तियों का निरोध करके जो उसमें लगना है, ये तो वृत्तियों की माथापच्ची करनी है, वो तुम्हें वो टिकेगी नहीं। वृत्तियां वृत्तियां ये मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ये सब प्रकृति का कार्य है। आप पुरुष रूप स्वयं भगवान का अंश है, जो भगवान परिपूर्ण संसार में है उसी के अंश आप हो, तो सतह सिद्ध आपका स्वरूप है, स्वाभाविक है। इसमें गहरे उतर कर आप समझो, आपकी सत्ता कब नहीं थी, बालकपन में मैं हूँ, अब भी मैं हूँ, बूढ़ा हूँ तो मैं हूँ, रोगी हूँ तो मैं हूँ, निरोग हूँ तो मैं हूँ, धनवान हूँ तो मैं हूँ, दरिद्र हूँ तो मैं हूँ, हूँ है मैंपन के साथ रहने से हूँ हो गई, मैंपन के साथ नहीं तो है ही रहेगा, वो है स्वतः सिद्ध है, सहजावस्था स्वाभाविक है। थोड़ा सा विचार कर तो बिल्कुल अनुभव की बात है, सबका अनुभव है, स्वाभाविक अनुभव है ही। मैं हूँ सत्ता का तो उत्तम सहजावस्था स्वाभाविक है। अब उद्योग कर आकर सहजावस्था प्राप्त करना है, ये स्वभाव है, इसमें परिवर्तन कोई होता नहीं। कैसे होगा जो सहज है उसमें परिवर्तन कैसे हो, तो वह तो ऐसे ही है ही ऐसे ही। इस तत्व को न जानने से कहते हैं मुक्ति मुक्ति, जीव सब खूट जाएगा, बस वो क्या होगा, और खूट क्या जाएगा, वो सहजावस्था होगी स्वतः है। अब जीवों का अंत आ नहीं सकता, खून में कितने कीटाणु, लाखों करोड़ों कीटाणु है, बहुत ही जीव अनंत है, तो वो सहज अवस्था सब जीवों की सहज अवस्था है सबकी, पर दूसरे तो समझ सकते नहीं, मनुष्य समझ सकता है। मनुष्य में भगवान ने विवेक शक्ति दी है, वो विवेक शक्ति कर्म का फल नहीं है, वो भगवान की कृपा का दिया हुआ है। कर्म का फल कैसे, वो कर्म शुभ होगा तो हुआ, तो कर्मों से पहले शुभ और अशुभ का ज्ञान पहले आवश्यक है, तो विवेक पहले आवश्यक होगा तब न शुभ कर्म बनेंगे, तो शुभ कर्म का फल नहीं है, ये स्वतः है स्वाभाविक है। उस ज्ञान में यही सहज अवस्था स्वाभाविक है, स्वाभाविक दिखता संसार, माता पिता भाई संबंधी कुटुंब स्त्री पुत्र, ये हमारा सहज स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ही नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव मिटने वाला है, मिला है मिटने वाला है। ये किसके बहम है, कोई संदेह है इसमें कि मिला हुआ है मिटने वाला है? ये रहने वाला है नहीं, मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है। और बहुत ही बात वो स्वतः स्वाभाविक है। इसमें आप विचार और शंका करो, कोई संदेह हो तो निसंदेह बात ये है, स्वाभाविक चीज ये है। जो स्वाभाविकता है की बात तो बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। ये बंधन आप मानते हैं स्वास्थ्य साथी है थोड़ी, अगर है जरूर तो मिटती नहीं, फिर मुक्ति होती ही नहीं कभी। अगर स्वाभाविक बंधन है तो मुक्ति कैसे होगी? अगर मुक्ति ना हो संबंधन, स्वाभाविक बंधन नहीं है, कृत्रिम बंधन है, उसे छूटने को मुक्ति कहते हैं। बिल्कुल बनावटी चीज है, ना बंधन है ना मुक्ति है। न को सुपन जागे, न को सुखोपत्ति, न को पद तुरिया, न को मोह मुक्ति। न स्वप्न है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, न तुरिया पद है, न मुक्ति है, न मोक्ष है ही नहीं। जो देखाती हूँ मैं अवस्था सहज अवस्था है, यही बात सच्ची है। संसार को सच्चा माना इस वास्ते कहे छूट गया, ये बात सच्ची थोड़ी, सच्ची क्या, सच्ची बंध टूटेगा ही नहीं। बंधन है वहां मुक्ति है, मुक्ति क्या है? और मुक्ति है ही नहीं। सतर्क न हो मुको स्वप्न जागे, न स्वप्न है जागृत है, न सुषुप्ति है, न तुरिया पद है, न मोक्ष है मुक्त है। जो देखा त्यू मैं कहा कारण मेरा की कहा है, हरिया परसा नाम का तन मन भीतर भाए। जो देखा त्यू मैं कारण मेरा की कहा है, किसी कारण का नहीं क्या, न को विष्णु विष्णु, न को ही नगेश, न को आदिशक्ति, न को महेश, न को न को न को न को जैसे अंत में आया, न को सुपन जागे, न को सुखो पति, न को पद तुरिया, न को मोहती। जो देखा त्यू मैं कहा कारण मेरा की कहा है, हरिया परसा नाम का तन मन भीतर था। वो नाम की महिमा, नाम से पाया उस तत्व को। डायरेक में पावक बस जीव आत्म घटमाए, हिमा पर में ग्रत है बिन मथिया को सुनाए। मथने की क्रिया उनकी मुख्य असंत हो मथवा है, तो वो भी कृति में कोई क्रिया थोड़ी सिद्ध है। मन क्रिया करके उन देखा है तो अनुभव होता है, क्रिया से होता है ऐसा। तुम भी कर देगा, तुम देख लो। इस बात वो कह रहा है, समझ कर शंका करो। आपके जो समझदार है वे उठपटांग बात नहीं। सहज अवस्था क्या? सहज अवस्था उत्तम बताई, वो सहज अवस्था सुत है। मैं आपसे पूछू, ध्यान देकर आप सुने कि ये जो जन्म मरण होता है, आवागमन होता है, लोक परलोक में जाना होता है, तो जन्म मरण आवागमन ये होता है, उसमें आप रहते हो कि नहीं रहते हो बताओ? आपके सबका अनुभव होता है, पर स्वयं के अनुभव का, स्वयं के अभाव का अनुभव भी है किसी को? गाढ़ नींद में जागत सब जागत भूल जाती है, पर नींद में जगने पर कहते ऐसा सुखशेष गया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो पते के अभाव का ज्ञान तो आपको था ना? तो सबका अभाव है, पर आपका भी अभाव है क्या? किसी अपने अभाव का भी तो अपनी सत्ता स्वतः सिद्ध है, उसका अभाव कोई होता ही नहीं। वो सबकी वही अवस्था है। इस वास्ते मुक्ति कठिन कहने वाले कहते कठिन शुभ क्या है? तो स्वतः है। ये कठिन तत्व वो बनाई जाए, परिश्रम किया जाए, तब कठिनता सुगमता शब्द आता है। ये तो स्वाभाविक है। अब आपके करने का वेग है तो करना करके वेग निकाल दो। कर्मयोग का अर्थ करने का वेग निकाल दो। वेग दौड़ सके तो दौड़, अगर जब लग तेरी दौड़ दौड़ थके धोखा मिटा बस ठोर की ठोर। खोया कह सो बावरे, पाया खोया सो कूर, पाया खोया उसने ज्यो का त्यो भरपूर संदर्भ माता है। तो तुम्हारा सहजावस्था हुआ स्वाभाविक है, सब सहजावस्था स्वाभाविक। ये जो उद्योग करना, यू करना, से यू करना, उद्योग करना, समाधि लगाना, ये केवल लंबा रास्ता है, भ्रम है। ये भी एक ठीक वो बात है, अगर आप भ्रम वो तत्काल प्राप्ति हो जाएगी, संदेह नहीं। सत्य प्राप्त है, जैसे कोई खजाना आपके घर में हो और आपको रोटी नहीं मिली दरिद्रता हो तो क्यों है खजाने की तो ध्यान गया कोई लक्ष्य इतना तो आप दुनिया को धनी दुनिया को धनी बना सकते हो पर्स है आपके पास ख्याल नहीं करते इधर मनुष्य शरीर की महत्ता को समझते नहीं कितनी महत्ता है ऐसी कई जात में कम है और भगवान का कोई बड़ा भारी पक्षपात है मनुष्य के साथ कितनी स्वतंत्रता दी है कितनी सुगमता सुख की प्राप्ति हो जाए अब ऊंधे ऊंधे लगते ऊंधे ऊंधे चलते ऊंधे ऊंधे कितनी विलक्षण बात है स्वतः स्वाभाविक उत्तम सहजावस्था ये भी तो मिटने वाला है ना संबंध संयोग हुआ है वियोग होगा ये बात तो नित्य है ना ये जो मिली है आपको ये आपके लिए नहीं है आपकी नहीं है आपके लिए नहीं है साधु संजीव ने बहुत बार है ये बता मेरी नहीं है मेरे लिए नहीं है ख्याल नहीं करते सुनने पर भी ख्याल नहीं करते गौरव नहीं करते आप देखिए जरा आप जो कह रहे हो तो समझते हैं वो शंका करें सत्संग के प्रकाश में तो ये सहज अवस्था रहती है महाराज है जी सत्संग के प्रकाश में सहज अवस्था रहती है लेकिन उसके बाद संसार का काम करते वक्त वो तो वो अवस्था तो रहेगी संसार का काम कितना ही करो वो सहजाव थोड़ी मिटेगी उस पता है आप कितना ही काम करो अपने आप मिट जाते हो क्या आप अपने आप को भूल जाते हो क्या बताओ है? अपने ज्ञान नहीं रहता तो अपने आप नहीं रहता अपने आप तो रहते ही हैं। ये तो नहीं पड़ेगा ज्ञान नहीं रहता ये बात नहीं है आप ज्ञान वस्तु की तरफ लगा दिया उस तरफ लगा जो नहीं रहता कह दिया आपके बिना ज्ञान होता ही नहीं आपके बिना वस्तु रहती नहीं आपके बिना क्रिया होती नहीं आपके बिना कोई चेष्टा आप कर सकते ही नहीं यहाँ निरंतर आपका रहना होता है और आप है वो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के साथ नित्य संबंध है क्रिया के साथ संबंध है ही नहीं आपका ख्याल नहीं रहता तो हमारा ख्याल नहीं रहता तभी तो अपने इकट्ठे हुए है ख्याल रहता होते चल क्या जरूरत ही करो वो ख्याल नहीं रहता वही तो ख्याल कराना है किस तरह ख्याल करो आप करोड़ों अरबों रुपया कमा लो इसकी क्षण मात्र का भी परिवृद्धि होगी अनगिनती रूपये समान्त्य मंत्र परार्थ अंतर गिनती सब समाप्त हो जाए तो भी कुछ नहीं है और ये तो निहाल हो जाओ एकदम मौज हो जाए सत्य चीज है तो उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता चलती ये बात है हाँ वो सहज जो भी कर दिया क्यों पाप है नहीं कटा ही करता ही वो जो मिटने वाला ही मिटता है वो तो मिटेगी वो हिटता ही मिटता वही है वो है ही नहीं अर्जुन ने अर्जुन से भगवान कहते हैं मैं आता हूं जही बाप यथेष्टा मेरे मारे हुए सब मरे हुए मार दे इनको ये पाप ताप आदि मरे हुए सभी मुर्दा है नहीं है आपने चिपका रखा है इनको सत्ता आपने दी है पापों को दुराचारों को आपने सत्ता दी आपकी दी हुई सत्ता है स्वतंत्र सत्ता है नहीं इनकी आपने तो महत्ता दे दी रुपया में महत्ता खुद में है क्या खुद में तो कुत्ते को दे कुत्ता पेशाब कर चला जाएगा खुद में क्या महत्ता है वो चाहू सर वो देगा जो आपको बड़ी भारी है बड़ी भारी है आपने दे रखी बड़ी भारी ऐसे मनुष्य का डॉ मनुष्य ने बड़ी दे दी वैष्णव को बड़ी दे रखी है आप खाते हैं उसको आपने महत्ता दे दी उसे परवश हो गए स्वतः महत्ता थोड़ी है स्वतः तो सबको अनुभव चाहिए महत्ता का नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई सजग स्वभाव आप देखो स्वाभाविक है कोई हलचल नहीं कोई अशांति नहीं स्वाभाविक ये स्वाभाविकता स्वतः रहती है। कितने काम में लग जाओ स्वाभाविक अवस्था मिटती नहीं कभी, इससे लक्ष्य नहीं करनी बात मिटती नहीं। नारायण नारायण नारायण।